כאשר אני ואת לטייל נצא ביחד, אז תראי שהשמיים הם כחול עמוק מאוד. כאשר אני ואת בספינה נפליק ביחד, אז תראי שגם המים מלוכים כמו דמעות. כאשר אני ואת, כאשר אני ואת. כאשר אני ואת אל העיר נלך ביחד, אז תראי שהאורות שם נוצצים בשלל גוונים. כאשר אני ואת אל ההר נפסע ביחד, אז תראי כמה יפים הם הפרחים ומה שונים. כאשר אני ואת, כאשר אני ואת. כאשר אני ואת לשדה נרד ביחד, אז תראי כמה אהבתי העולם בו את נמצאת. כי שמיים וגם ים, אור הכרח ופרח חמד, חביבים ונפלאים הם כדמותך בהם נראית. כאשר אני ואת, כאשר אני ואת. כאשר אני ואת, כאשר אני ואת.